Matye, Janita. La yonu jambatisi den kwa jude diema ya fan piema ni kuwangi otien mama ketwa. Levrimani iyama kelma tampoli diema kuli. Wan jantie usalo poro ezayi nde mariwa ya mama kiyeri. Onir pa me fan piema ni ketwa. Yon bogoman odir sanu. Kinarman osani. Jan den la tiyo yokob di tiari ki nyagi o tiaga kukwa nyagigu. O den di inachi leni kumwaguni ya siari. Jilosa lema dogu yaba leni jude diema ya kuli. Leni ya tinkundogi mbali judana kenu ya kuli den kwendi okani. Beden tuwo di gedwa di bituwa mbiari. Kichere ke jan batisiba judana kwenu ni. Wanden la ke falisien mba leni sadusien mba bonchian kwendi okani ke wamba tisiba oden yereba. Yimba uwa la buluna menfandi yi. Yinsani kichia uti nupa bienli ya lemba chwana. Yin ya tuni mani ya tuna ndogarike ilebri iyama. Yinda se ketua ipala ni. Tipia Abrahama ke otie tiaja. Nkari kuwani yi ke utinu ba firi kiteni ya tana antiena ntua Abrahama fulungwani. Ba mwala bichani liyali itijinupo. Ya tibu kiluwani ya bonluwa nkala ngankuli. Ba peribu kilu mifantamini. Minu mbatisi yi leni minyima. Ke lando gareke ilebri iyama ama yua ngwa mfuli pia upalu kichieni mi mpundi ba yuamba tugi ochachari wani obabatisi yi leni utienu fuma yua leni mfantama okubi okalugu onuni oba ngambi ojalu chain kuwori kukuwori mibima lebuwali ni Kenansia mifema leni ya fantama ngapia gbinima. La yonu Yesu de nyani galile diema kichwa ukwenu judana. Jankani kwa mba tiso. Ama jande mbwa kiyeopo kiyeri. Lepupundi fine mba tisi ni. Ke amonanchua mini yakan. Yesu de nguwa kiyero. Kirekitie nye ni mwala. Yerin tie tin tieni yarin tie kukuli lanwani janden tuo wa goye wanden batiso ya yonu yesu de nyani minyimini tampori den luodi ke yesu la ke otienu fo moywa nyani lipo ki jinani ki pa jega yeni kiti jani opo lan yonu onialu de mari tampol po ki yeri onen tiem bi jabwa daga mpar mayo ya po harbon tianga